En dan heb ik begrepen vooral hoe we kunnen voorkomen dat ze nogal in hun schulp terugkruipen. Dat is ook alweer een mooi begrip. Dat dus aan onderwerpen in deze De Late Avond. Maar een belangrijk onderdeel, dat weet je, vormt ook de muziek. Harry Chapin beet het spits af. En de groep Black, die heeft een heel andere kijk op de wereld. Want ze zeggen, ondanks alles, it's a wonderful life. Een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around. small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. En you'll be in my heart. Toch altijd leuk als dat tegen je gezegd wordt. Je weet misschien wel op, van die mopjes op niveau van kinderen van 12. Zoals, weet je wel hoe een ambtenaar knipoogt? Nou, dat soort dingen, daar gaan we ons niet mee bezighouden. Want er is wel degelijk iets serieus aan de hand in de ambtenarenwereld. Herman de Bruin. Het stressniveau bij de gemeenten stijgt door toename kwetsbaren. Hoe we dat weten, dat ga ik vragen aan Tino Meijn. Hij is directeur van Gemeenten NL en in de studio. Welkom, Tino. Hartstikke fijn om hier te zijn. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Stressniveau bij de gemeenten stijgt. Hebben jullie dat onderzocht? Ja, we hebben een onderzoek gedaan onder 1100 mensen die bij gemeenten werken. En hebben gevraagd, nou, hoe ervaar je dat? Wat zie je om je heen? Wat gebeurt er? En dan met name over kwetsbaren. Ja. Omdat we uit de praktijk horen. We hebben leden, veel gemeenten zijn lid. En die zeggen, we zien dat gewoon toenemen. De organisatie verandert eigenlijk door druk van buitenaf. Nou, ja. Heeft dat met corona te maken dan? Nou, het heeft nu wel invloed. En het is een soort versneller van ontwikkelingen. Dat zien we wel. We hebben eigenlijk gevraagd van, een paar mensen zeggen dat. Laten we dat eens onderzoeken en dan gewoon heel groot. Maar dus, die toename was er al ondanks de corona? Ja, Ja. Ja. Ja. En dan heb je het over ambtenaren die contact hebben met de burgers, want het gaat over de burgers. Nou, we hebben zeg maar iedereen gevraagd. En we weten gewoon, je kunt wel een uitsplitsing maken. En dan zie je mensen die met dichter op de burger staan, dat die meer last hebben van stress of burn-out dan mensen die daar minder last, minder mee te maken hebben. Ja, ja, ja. Maar de hele organisatie wordt er toch doordrenkt, zeg maar. Yep. Jullie hebben het onderzoek gedaan. Ja. Daar is schokkende dingen uitgekomen, mag ik wel zeggen. Ja. Wat kun je eraan doen als gemeente NL? Wat wij eraan doen, dat is vooral mensen informeren, bij elkaar brengen. Dus wij starten ook op bijvoorbeeld een werkgroep. Van, kijk daar nou eens naar en bedenk nou eens een paar oplossingen. Wij houden bijvoorbeeld ook wel congressen of we publiceren erover. Maar wij zijn zelf natuurlijk niet de gemeente. De gemeente moet het uiteindelijk zelf doen. Maar die willen wel handvatten hebben om het te kunnen doen, denk ik. En wat we ze laten zien is van, je kunt natuurlijk je hand ophouden en zeggen, Den Haag, we hebben meer geld nodig. Dat kan. Je kunt werken aan je expertise. Maar de vraag is of dat genoeg is. Het aantal kwetsbaren neemt toe. Je ziet dat de problematiek toeneemt. En je ziet dat gemeenten kleiner worden. Dat zie je ook in zorg, weet je. Dat wringt. Dat gaat wringen. Dus aan de ene kant zie je toename. Aan de andere kant, de mensen die het moeten doen, neemt af. Volgens ons is het beste wat je kunt doen, is dus anders organiseren. En gewoon zeggen, niet iedereen pamperen, maar kijken van, wat voor mogelijkheden zitten er in mensen? Ja, niet kijken wat je niet meer kan, maar kijken wat je wel kan. Precies. En help mensen daarbij. En dat zit niet heel erg in onze genen. We hebben natuurlijk, ik ben wat ouderwets. We hebben natuurlijk een verzorgingsstaat. We hebben met z'n allen opgebouwd. Ja. Dat betekent ook wel, als je wat hebt, dat we voor je zorgen. Maar soms moet je even niet voor iemand zorgen, maar moet je iemand ergens bij betrekken. Is die verzorgingsstaat wel doorgeschoten in je opinie? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik wil alleen maar zeggen van, misschien kunnen we het niet meer aan. Weet je, het gaat te groot worden. Ja. Meer ouderen, verandering in maatschappij. Bijvoorbeeld het opheffen van de sociale werkplaatsen. Al die mensen moeten zelf werk gaan zoeken. We weten al, dat gaat niet helemaal lukken. Dat gaat niet lukken, nee. Meer extra muralisering, weet je. Mensen vanuit de zorg gaan maar zelfstandig thuis wonen. Dat gaat gewoon niet altijd. Nee. Ik zag een mooi spotje laatst van in een wijk. Waar ze een tuintje begonnen met z'n allen. En dan vragen ze gewoon iemand van, wil je af en toe eens erbij komen? Al is maar op bankje zitten. Ja, precies. Op dat moment flirt iemand op. Dan zul je zien dat een aantal andere problemen worden weggenomen. Want eenzaamheid, financiële problemen en dergelijke. Dat leidt alleen maar tot meer problematiek. En dat doet weer zet weer druk op die gemeente. En daar zitten weer allemaal mensen die zeggen, oh, wacht, dat wordt even te veel. Het zit soms in hele kleine dingen. Het zit in hele, en dat zit moet bij mensen doordringen. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Ook bij ambtenaren, denk ik. Het is vooral het besef of het weten. Ik denk dat we het allemaal niet. Ik wist het ook niet. Nee. En nu ik het weet. Nee, maar we zijn natuurlijk heel anders opgevoed in de laatste jaren. Door wat je zelf al zegt, die verzorgingsmaatschappij. Er wordt voor ons gezorgd, terwijl we zelf ook een verantwoordelijkheid daarin hebben. Ja, maar het is moeilijk. Omdat we ook niet altijd weten hoe. Nee, dat klopt inderdaad. Maar goed, als mensen daar toch over na willen denken en het rapport ook willen zien, kan dat via jullie website? Op gemeente.nl staat het gewoon. Gemeente.nl, hè? Ja, dat is hem. Ja. Dan kom je het allemaal tegen. Ja. We gaan kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want jullie blijven een beetje zending drijven in dat opzicht. Ja, altijd. Om het zomaar te zeggen. Ja, binnen en buiten de lijnen. Ja. Binnen en buiten de lijnen. Ja. Kijk, dat is mooi om te horen. Tino Meijn, directeur van Gemeente NL. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met alle ambtenaren zorgen dat ze niet alles meer zelf hoeven doen, maar ook mensen aanspreken om dingen ook te gaan doen. Bourré d'ennui dans la grisaille, j'avais dans le cœur une couleur un peu pareille. Un petit cafard qui vous tient par les sentiments, qui vous rend triste mais qui reste complaisant. Pas de rupture, pas de blessure ni funérailles, juste la vie qui se justifie dans vos entrailles. Qui veut qu'on l'aime, qu'on la trouve belle et qu'on la morde, qui se montre à vous, qui vous fait son rappel à l'ordre. Moi je voulais bien lui mettre un brin de fantaisie, lui faire un coup pour marquer le coup, pour dire merci. Un coup pour plaire et puis manière d'avoir la paix, dire au cafard qu'il était l'heure de s'en aller. Plus j'y pensais, plus j'avais les sens aiguisés. Oui, mais que faire ou bien que dire, sur quoi miser? J'en étais là du résultat de mes pensées. Quand j'aperçus au bout de la rue un homme passer. Et pour la suite, c'est aller vite, j'ai traversé. Fonçant sur lui, prenant appui sur l'insensé. Lorsque ma bouche de sa bouche s'est approchée, les aiguilles de l'hôtel de ville se sont figées. Sur ce baiser improvisé par mon audace, j'ai vu ma vie reprendre vie sur cette place. Pourtant, lorsque j'ouvris les yeux pour à nouveau voir les humains, j'ai vu quelqu'un prendre en photo notre baiser improvisé sur cette place. Quelle drôle d'idée, et que voulez-vous qu'il en fasse? Il est trop tard pour le savoir et ça m'ennuie. Mon inconnu a disparu tout comme lui. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Baby, can't you see that I need you? You know that it's true. Every time I see your face,

is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De kogel is door de kerk. Ook in Staphorst is de hersteld hervormde kerk minder bezoekers gaan toelaten bij de zondagse diensten. Hoeveel minder dan de eerdere 600 is niet duidelijk. Het is ongetwijfeld nog een rijke schare. Als daar maar geen Babylonische spraakverwarring over ontstaat. De zang is echter niet helemaal geschrapt. Men heeft hemel en aarde bewogen om dat onderdeel van de kerkdienst te behouden. Geen verrassing lijkt me, want men had kunnen weten dat ze in Staphorst niet voor het zingen de kerk uitgaan. Meest interessante besluit van de kerkgemeenschap is dat er ook geen mondkapjes gedragen hoeven te worden, omdat er volgens de kerk in Staphorst geen wetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes. Deze opportunistisch aandoende vrijage met de wetenschap komt als een donderslag bij heldere hemel. Je vraagt je gelijk af wat dit betekent voor de positie van de evolutietheorie in de hersteld hervormde kerk. Zijn ze van hun geloof gevallen? Gods wegen zijn echter ondoorgrondelijk. 600 bezoekers in de kerk van Staphorst leidden eerder tot grote verontwaardiging in het land. Zijn ze nu helemaal van God los, was de teneur. Hoe dit gekomen was, wist niemand. De dader lag waarschijnlijk op het kerkhof. Ook Politiek Den Haag was ontstemd. Dit is toch ten hemel schreiend, meldde een woordvoerder. Opvallend was daarbij de lauwe reactie van Wilders. Die wilde duidelijk de kerk in het midden laten, terwijl dit toch een onderwerp is waarbij hij vol op het orgel had kunnen gaan. Gelijke monniken, gelijke kappen, twitterde een ongebruikelijk milde Wilders. Zijn katholieke jargon om een protestante kwestie te duiden zal hem vergeven zijn. Immers, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nu christelijk rechts de PVV'er heeft ontdekt, was dit toch ook een beetje preken voor eigen parochie. Verder hield de PVV'er-leider zich opvallend stil, alsof er een dominee voorbij kwam. SGP'er Van der Straai verzette zich openlijk tegen het gelijkstellen van kerkdiensten aan andere bijeenkomsten. De ervaren politicus weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt en bespeelde slim de media. Voor hem kan de deur van een godshuis niet zomaar gesloten worden, maar hij is dan ook in de kerk geboren. Knap wist hij een mooi resultaat voor de kerk voor de poorten van de hel weg te slepen. Hij had alle vertrouwen in het verantwoordelijkheidsgevoel van de kerkgangers, maar iedereen weet dat de weg naar de hel geplaveid is met goede voornemens. Is door de uitzonderingspositie van de kerk nu het hele coronabeleid naar de Filistijnen? Zingende mensen zonder mondkapjes is toch de goden verzoeken, zou je zeggen. Men zou toch ook onder de blote hemel een dienst kunnen houden, zoals de hagepreken van hun voorvaderen. Maar waarschijnlijk komt het pas zover als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Die cruciale vraag zal Rutte moeten beantwoorden. Het kiezen tussen het indammen van de epidemie en het grondwettelijk vastgelegde godsdienstvrijheid is een Salomons oordeel. En dat terwijl je als politicus, ook als hervormd lid in het geval van Rutte, altijd het goede voorbeeld moet geven. Sinds Grapperhaus weet Rutte dat je als politicus maar beter roomser dan de paus kan zijn. Maar Rutte weet ook dat geen profeet in eigen land wordt geëerd. Soms als er iemand dood is, bij doop of trouwerij, maar niet met kerst of pasen, er zit qua kerk wat was bij mij. Soms als het orgel Bach speelt, of als ik zelf mag spelen, voor de rest kom ik hier nooit meer, maar het zegt mij al nog veel. Misschien komt het ooit wel weer, misschien komt het ooit wel weer. Maar tegenwoordig kom ik hier echt eigenlijk nooit meer. Eerder was ik het hele weekend in de weer als organist. En ook als trouwe mis die naar hek Jan geen missen mist. Maar zo opeens die twijfel en aan de licht lucht zien, dat ik verder kijken moest als het priesterkoor misschien. Misschien komt het ooit wel weer, misschien komt het ooit wel weer, maar tegenwoordig kom ik hier echt eigenlijk nooit meer. Misschien komt het ooit wel weer, misschien komt het ooit wel weer, maar tegenwoordig kom ik hier echt eigenlijk nooit meer. Ik ben er nou wel uit nou, Jezus heeft bestaan. Alleen zien vaar dat weet nog niet en daar schiet het om te gaan. Zie ik zo slecht of zo, of bestiet er echt geen God? Waarom knappen ze dan overal mekaar nog al kapot? Misschien komt het ooit wel weer, misschien komt het ooit wel weer, maar tegenwoordig kom ik hier echt eigenlijk nooit meer. Misschien komt het ooit wel weer, misschien komt het ooit wel weer, maar tegenwoordig kom ik hier echt eigenlijk nooit meer. Als ik op reis ben, kom ik af en toe nog wel eens in een oude kerken of een kathedraal. Ik steek dan al die zeker in mijn kersie op en ik denk aan het verleden zijn verhaal. Ah. Als ik God was, leurde ik zeker mezelf af en toe eens zien. Want ik vind dat wij als mensheid wel wat duidelijkheid verdienen. Of waren het dan toch Elvis, John Lennon en Van Gogh, Mozart, Bach en Beethoven, van boven stuurt, was het dat dan toch? Misschien komt het ooit wel weer, misschien komt het ooit wel weer, maar tegenwoordig kom ik hier echt eigenlijk nooit meer. Misschien komt het ooit wel weer, misschien komt het ooit wel weer, maar tegenwoordig kom ik hier echt eigenlijk nooit meer. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Nou, dat was dan alles bij elkaar even ons religieus kwartiertje, zou je kunnen zeggen. Eerst Giel van Strien met zijn volle kracht orgelgeluiden. En daarna Daniel Lohuus met zijn hedendaagse beleving van de kerk. En Roxette deed er nog een schepje bovenop door te zingen over The Church of Your Heart. Nou, daar gaan we nu maar even over een andere boeg te gooien. Want de senioren onder ons, dus de mensen die wat van gevorderde leeftijd zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld Alfred Blokhuizen en zo, dat soort mensen. Nou, tijdens de huidige coronacrisis is er best wel een reële kans dat die mensen wat vereenzamen. En dat komt dan enerzijds doordat ze minder vaak zelf de deur uitkomen. En anderzijds doordat ze natuurlijk minder bezoek krijgen. De PCOB, dat is een ouderenbond, die is daar eens over gaan nadenken. Schijnt het over hoe we met z'n allen misschien dat een beetje kunnen voorkomen. En daar gaan we het straks over hebben in een gesprek met iemand van dat PCOB. Nuttig en leerzaam dus. Vermakelijk is de muziek van The Christians, want die hoor je eerst met Words. If I could find words to tell you I'm sorry, make you understand, I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry when we ride the fine line between love and hate? If I had been right, oh, how could I doubt you? But try as I might, I can't live without you. So I cling to the hope of a bright, brighter day. All well alone, but there's no hands for waking up morning, feeling sure it's myself who's the foolish one. De Christians dus, en een wijs woordje met words. Over wijze woordjes gesproken, Herman de Bruin heeft ze ook. Senioren moeten niet in hun schulp kruipen, dat vinden we natuurlijk allemaal, maar dat vindt zeker de seniororganisatie KBO-PCOB. Ik ga erover praten met Gusta Willems. Gusta, welkom. Dank u wel. Wat betekent dat dan, dat we moeten zorgen dat senioren niet in hun schulp kruipen? Dan ze toch moeten blijven deelnemen aan het leven? Precies, dat is heel belangrijk. Wat we hebben geleerd van de vorige coronaperiode, dus dan praat ik over maart, toen het natuurlijk veel strenger was dan nu, was dat senioren in een sociaal isolement kwamen. Hè, dus nu kan er gelukkig wel veel meer, maar toen was het echt een enorm probleem. Ja. De senioren gingen niet meer naar buiten, kregen geen bezoek meer, waardoor vereenzaming dreigde en ook vaak het geval was dat senioren vereenzaamden. Ja, maar dan mocht er ook geen bezoek komen eigenlijk in al die verzorgingshuizen. Nee, in verpleeghuizen inderdaad niet. Maar het gold natuurlijk ook voor mensen die thuis wonen nog steeds. En misschien wat minder mobiel zijn. Ook die waren vaak op zichzelf aangewezen. Maar in verpleeghuizen natuurlijk helemaal. Daar heeft u gelijk. Ja, ja. Maar eigenlijk doen jullie een beroep op iedereen die senioren kent om daar toch aandacht voor te hebben. Precies. Hè, dus we weten dat premier Rutte heeft gezegd, beperk zoveel mogelijk de reisbewegingen. Dat onderschrijven wij als KBO-PCOB ook. Maar dat betekent ook dat ouderen misschien minder makkelijk ergens naartoe gaan. Mm-hmm. Hè, dus dan heb ik het niet over per se over de ouderen in de verpleeghuis, maar ook de senioren die gewoon thuis wonen. Ja. Want wat we bijvoorbeeld weten is dat ouderen vaak gebruik maken van het openbaar vervoer. Nou, dat is nu allemaal lastig. En ook de premier zegt eigenlijk van beperk je reisbewegingen. Mm-hmm. Dan zou je kunnen denken van mensen blijven meer thuis. Maar mensen hoeven gelukkig dit keer niet in hun huizen te blijven. Mensen kunnen er nog wel degelijk op uit. Bijvoorbeeld naar kerkdiensten of naar musea of naar vrienden. Er zijn nog steeds allerlei mogelijkheden. Maar misschien zijn mensen toch wel bang. Ja. Dus probeer dan ook gewoon toch rekening te houden met als je denkt van hey, mijn buurvrouw of iemand die ik ken uit mijn vereniging of van de kerk, die zie ik niet meer. Ze komt niet meer of hij komt niet meer. Ik ga eens daar naartoe. Ja. Want een kopje koffie drinken mag gewoon. Je mag gewoon mensen opzoeken. Ja. En als je dat niet wil, kan je altijd nog een telefoontje plegen en kijken of dat alsnog kan. Dus een van de initiatieven die we nu weer hebben is de ouderen infolijn. Die kunnen mensen bellen op werkdagen. Om gewoon een luisterend oor te hebben of met vragen terecht te kunnen. Maar een andere tip die wij toen aan mensen in het land gaven, bijvoorbeeld in onze afdelingen, van zet eens belcirkels op, zodat mensen die misschien wat minder vaak gebeld worden toch een telefoontje krijgen. Ja. En even gewoon een gezellig kletsje kunnen maken of even hun zorgen kunnen uiten. Dus eigenlijk alles om te voorkomen dat mensen alleen achterblijven en niet meer in contact komen met de buitenwereld. Eigenlijk een beroep aan de Nederlandse bevolking die niet in de doelgroep zit om toch om te zien naar de ouderen die het wat moeilijker krijgen. Dat is belangrijk. Je zei al, we hebben tips op de website staan. www.kbo-pcob.nl Dan zien ze een ronddraaiende carousel, zoals wij dat noemen, met allemaal plaatjes erop en kleuren. Als ze op het rode icoontje drukken, dat zijn allemaal coronatips. Hè? Dus er staat het laatste nieuws, er staat bijvoorbeeld het telefoonnummer van deze oudere infolijn. Maar ook tips van wat kun je doen om mensen te bereiken. Hoe kun je bijvoorbeeld leren beeldbellen. Hè? Dat veel senioren... Zelfs dat staat erop. Dat staat erop. Hè? Dus dat is, ik merk het aan mijn eigen moeder, die is 91. Ik heb ook nog twee pubers thuis wonen. Die bellen oma niet meer, maar die willen wel met oma facetimen. Dus mm-hmm. We hebben onze moeder van 91 geleerd hoe ze moet facetimen. Ja. Zodat ze ook contact kon houden met de kleinkinderen. Ja, nou is een mooi voorbeeld van hoe dat allemaal kan. Zelfs als je 91 bent dus. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. KBO PCOB, dat is waar je dan kan beginnen om die website te bekijken en de tips te doen. Maar ook te zorgen dat de ouderen niet vereenzamen. En dat kunnen we met z'n allen waarmaken. Ja, absoluut. Rusta Willems, namens de seniororganisatie KBO PCOB. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Want er komen weer verrassende dingen aan, denk ik. Zeker voor de ouderen. Ja, ja dat denk ik ook. Helaas ja. Wel, zou Helaas, ik zeggen. Ja. Want, ja. Met z'n allen nogmaals een oproep van wees vooral solidair met iedereen. Houd je aan de regels. Samen krijgen we het virus eronder. Duidelijk, ik kan het niet beter zeggen. Dank voor het gesprek. As far as my eyes can see. There are shadows approaching me. The Alan Parsons Project en Old and Wise. Zo is het maar net. We zijn er zo'n beetje doorheen wat deze aflevering van de late avond betreft. Maar als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij. Want morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En dan met Bert de Wolf. Mocht je nog eens wat willen terughoren uit dit programma of uit eerdere programma's of meer willen weten over dit programma, heel simpel, je gaat even naar onze website delateavond.nl. Dat lijkt me toch wel te onthouden, delateavond.nl, toch? Ik wens je een rustige voortzetting van deze avond en nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi! Thank you.